खूबसूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम्हें बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आँखों वाले होते हैं धोखे बाज। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। उधर वो घटाए दिल क्या करे दीवाना, ये बातें अनजानी न जाऊं मैं दीवानी, तुम ही जरा समझाना। इधर ये निगाहें उधर वो घटाए दिल क्या करे दीवाना, ये बातें क्या समझाएगा दीवाना। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये ना, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम भी बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आँखों वाले होते हैं धोखे बाज। बरसती बहारें मचलती फुहारें, उफ ये समा मस्ताना, ये रिमझिम पानी करे है मन मानी, दिल भी हुआ बेगाना। बरसती बहारें मचलती फुहारें, उफ ये समा मस्ताना, ये रिमझिम दिल वालों का जमाना। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम्हें पता तो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आँखों वाले होते हैं धोखे बाज। अगर हम जाए चमन खिल जाए, हंसने लगे ये नजारे, जहाँ पे रुक जाए वहीं पे झुक जाए, क्या चांद क्या ये सितारे। हे हे हे हे इशारों पे चले हमारे ये जमाना। सूरत प्यारी और ऊपर से ये ना, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम्हें बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आँखों वाले होते हैं धोखे बाज। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये ना, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। Thank you.